més de 40 anys amb tu. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde o 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a este programa Galegos no Baix, que estaremos dúas horiñas pois xunto con vostedes, pois debullando cousas e entrevistando pois tamén e entre las novedades, eh? Así que, amigas e amigos, vamos con esos enderezos que temos por aí, Kiki, que temos un blog, que é galegosnovais.blogspot.com, e un correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. Nestos intres nos atopa aquí o compañeiro Xulio Couchil, pero dentro de un anaquiño vai a chegar, porque tuvo que facer unha cousa e entonces tocaba llenes, precisamente lle tocaba hoxe en estas horas que facemos o programa, pero vai a estar aquí en directo con todos vós. E este que lles está a falar, pois, Armando Fernández, e vamos a escomenzar con algo de música, adubiando, pois, todo esta todas estas entrevistas as adubiamos pois con algo de música. Así que, Fernando, dalle o play. Bueno, pois xa temos o primeiro convidado. Vamos a debullar cousas con el, porque, polo que teño entendido, repasado un pouquiño, pois é un home que, en fin, que lle gusta o deporte, sobre todo de montaña, de bicicleta, que nos vai contar moitas cousas. Vai nos contar moitas cousas e van quedar vostedes abraiados. Vamos a falar con Alberto, este gran viaxeiro galego. Alberto, moi boas tardes. Hola, boas tardes, Armando, como estás? Pois aquí estamos pois intentando debullar cousas cos nosos convidados, e é un deles eres ti. Que mellor que ti poder debullar cousas de todo ese traballo que levas facendo e faz, en fin, que esto. Porque ti perteneces á Asociación de Camiños de Santiago ou algo así parecido? Sí, efectivamente. Fai 4 anos, pois, pues tuve un honor de ser nombrado caballero de la Orden do Camiño de Santiago. Uh-huh. Algo que, bueno, que recibí con moito agrado, porque é unha distinción moi bonita, sobre todo para unha persona enamorada da historia dos Camiños de Santiago como a mí. Fálanos de algo do Camiño de Santiago entón, porque que mellor que ti, porque ti fixeches o camiño, máis que seguro que máis dunha vez, non? Efectivamente, hasta a data pues, xa o fixen en 15 ocasións. Jolín, hai que ter ganas, eh? Sí, sí, sí, a verdad que moi ilusionante. Ahora entendo os drogaditos, eh? Que... Sí, non deixa de ser unha hermosa e máxica droga. Sí, señor, sí, señor. Porque a que idade, máis ou menos, es comenzaxes ti, pois, nesta teima de facer o camiño, en nada máis que 15 veces. Sí. Bueno, pues mira, esta historia, esta bonita historia, comeza no ano 2008, eu hasta esa data, bueno, a miña formación é mestre especializado en xeografía e historia, uh-huh. Bueno, nunca exercín, eu a miña trayectoria laboral está vinculada ao mundo da banca, uh-huh. Bueno, lamentablemente nunca me dediqué ao magisterio, cousa que me hubiera gustado, pero bueno, non uh-huh. foi posible. Bueno. De algo hai que vivir, dediqueime o que mellor me saliu nese momento e pude enganchar. Bueno, o caso é que, levando paralelamente o meu traballo, uh-huh. as miñas grandes aficións, que son a deportiva, tanto uh-huh. na montaña como na bicicleta, cade escribir, que sempre tuve moi presente desde que acabei a carreira, pois... dediqueime ao mundo da montaña, a fazer expedicións uh-huh. e montaña, bueno, estuve uh-huh. nos Andes, nos Himalaya, nos Pirineos, nos Alpes, pero quizá de todas as pasións a máis grande era da bicicleta, na que cheguei uh-huh. a competir incluso en algunha prova organizada por a UCI, por a Unión Ciclista. Uh-huh. Bueno, o caso é que no ano 2008 alguén me invitou a facer o Camiño de Santiago, un grupo, uh-huh. Dixen que sí, uh-huh. de repente, xa sabes como son estas cosas, cando sí. en Quente, non? Pois sí. Éramos 12, ao final quedei meu solo, o sea, pero había adquirido un compromiso, dixen que o quería levar a cabo, uh-huh. efectivamente, en octubre de 2008, marcheime a Roncesvalles, fixen o Camiño, uh-huh. e cando cheguei a Santiago, pois dime conta de que me estaba perdendo algo moi bonito que era o cicloturismo de aventura. Entonces, uh-huh. bueno, en ese momento, a partir de ese momento, empecé a deixar uh-huh. a competición un pouco de lado, non de todo, pero empecé a abandonar un pouco, e dediqueme ao cicloturismo uh-huh. de aventura. O primeiro que fixen foi, prometime a mí mismo que quería facer todos os camiños de Santiago, fíxenos, uh-huh. E dada a miña afición á historia, pois, paralelamente a facelos, pois, dediqueime a convertirme nun estudioso dos camiños. Non un erudito, porque para ser un erudito fan falta moitísimos anos e moitísima dedicación, pero sí me convertí nun estudioso, a día de hoxe, pois, despois de haber feito todos os camiños, despois de haber escrito moitísimas cousas, de haber uh-huh. investigado moitísimo, pois teño catro publicacións sobre o camiño, publicacións que presumo de que escapan do tradicional. É dicir, son publicacións que non contan a historia dos camiños de Santiago, como xurdiron, como uh-huh. por que xurdiron, como se desenrolaron. Non o contan desde o punto de vista que nos traslada a Iglesia Santiaguista, sino que uh-huh. O que fago é maridar a tradición co rigor histórico, porque creo que todos somos suficientemente adultos para entender uh-huh. o que pasou naquele momento e os porqués uh-huh. destas circunstancias. Entón, bueno, jactome de que efectivamente estas publicacións un calquera lector pode chegar a conclusións propias uh-huh. de como foi realmente esta historia. Uh-huh. Porque todo isto xa che ven desde cativo, eh? Sí, efectivamente. Venme desde cativo porque eu nací, tuve a sorte de nacer nunha aldea da provincia de Ourense, na montaña, que se chama uh-huh. Monte de Ramo. Uh-huh. Unha aldea na que hai un mosteiro cister. Uh-huh. Claro, eu desde pequeño, chamábame moito a atención uh-huh. aquel gran monumento, non? Sí, claro. Entonces, cando xa era un pouco maior, cando iniciei xa os meus estudios universitarios, uh-huh. pois... Chegué a conclusión de que tiña que investigar acerca de eso, porque uh-huh. non había apenas documentación, toda a biblioteca do mosteiro había se queimado, non existía apenas información, bueno, despois de varios anos de investigar, pois conseguí editar un libro, conseguí máis ou menos trazar unhas líneas de investigación que me levaron a conclusións, e a verdad que hai unha historia moi fermosa na que logrei identificar que esta abadía chegou a ser Colexio de Artes de Filosofía de toda a Orden do Cister en España, con reyes católicos, o sea que tuvo unha importancia tremenda. Moi satisfeito con ese traballo. Claro, hombre, como non, ademais de xoven, facer un traballo así, é prestar, pois, contentísimo. Sí, e entón, pois, que é o que se sinti un, porque supoño que sentirías algo cando chegas á Praza do Obradoiro, elí a Santiago, despois de andar tantos camiños e chegas elí, entón, que é o que se sente? Que se sente cando chegas a ir a Praza do Obradoiro? Mira, podo che asegurar, a mí pasaban varias cousas, ¿no? Entre elas, bueno, pues eu era escéptico cando lle preguntaba a algún peregrino por que facía o camiño a Santiago, porque, bueno, a mí gustame moito socializar cando fago os camiños. Básicamente, sempre os fago solo. Pero houve ocasións en que fixen acompañado, moi poucas. Pero xa che digo, porque me encanta facelo solo, pero eso non quere dicir que durante o traxeto pois me encante falar cos peregrinos de diferentes nacionalidades, preguntarles cousas, etcétera. Entonces, unha das cousas, unha das respostas que me atopei foi que facían un camiño porque querían encontrarse a sí mismo. Entón, a mí parecíame algo moi escéptico, ¿no? Era escéptico con esas respostas. Decía, bueno, Dios mío, si con 45 anos non te encontraste a ti mismo, pues mal estamos. Sí, exactamente. Bueno, pues, unha vez que rematei un par deles, dime conta que efectivamente os camiños de Santiago te axudan a encontrarte a ti mismo, a descubrir cousas de ti mesmo que de outra maneira é imposible de atopar. Esa foi unha dos grandes descubrimentos. Cando cheguei a Santiago, a pregunta que me faz, sí. Pues mira, podo te asegurar que nas 15 veces que cheguei a Santiago, ninguna foi igual. O sea, todas foron super emocionantes, pero todas foron distintas. Todas foron distintas. Son unha sensación que só pode entender unha persona que faga que faga o traxecto sufrindo, pois, sufrindo, entre comillas. Bueno, porque sí, sí. Non deixa de ser unha alegría, dice o refrán, que sarna con gusto non pica, non? Pero despois de días de choiva, de calor, de polvo, de barro, de pasarse de etcétera, etcétera, de cansancio, cando te plantas na Plaza do Obradoiro e tes esa vista diante de ti, que sin duda é a máis bonita do mundo, sí. Pois esa sensación que te recorre polo corpo é indescriptible. O sea, non vola podo transmitir porque é imposible. Porque cada un sentía dunha maneira. Efectivamente, sí. É algo que cada un vive da súa maneira. Eu confesso che que agora vou moitas veces, bueno, a Santiago é un sitio que acudo moitísimas veces, é un dos vicios que teño, como teño coñecidos ali no Hostal dos Reyes Católicos, pois un dos vicios que teño é dicir que se non teño comida no comedor superior, se me deixan subir a balconada. Entón, subo a balconada, e desde ali observo a chegada dos peregrinos. É increíble a diversidade de reaccións nas diferentes situacións. O sea, podes pasar unha tarde observando as distintas chegadas que cada unha ten unha reacción diferente. Sí. Abrazos, o que se tumba, sí. O que salta da alegría, o que se abraza, o que sí. O que baila. Bueno, é un espectáculo que non ten parangón. Desde logo. Porque digo que ao chegar es ali, por exemplo, chegas ali, estabas aí nesa balconada, e veis a xente que chega, cada un manifesta a súa ledicia pois, a súa maneira. Pero cada quen é o que fai a esa chegada, non? Efectivamente. E que aparte, hai algo que quixera subliñar, que me parece súper importante, non? A ver, para Santiago, a día de hoxe, é un destino que históricamente pódese considerar conxuntamente con Xerusalén e Roma un dos tres importantes destinos das peregrinacións cristianas. Pero a diferencia de a evolución de Santiago, a diferencia de Roma e de Xerusalén, foi totalmente diferente. O sea, pasou de ser unha cidade de devoción cristiana a ser un punto multicultural de encontro, ¿no? Sí, sí. Hoxe en Santiago, a diferencia de Xerusalén e de de Roma, que, bueno, van turistas de todas as nacionalidades, pero tú ves en Santiago chegar peregrinos de todas as nacionalidades e de todas as creencias. Sí, sí. Quero resaltar, por exemplo, que o ano pasado está registrada a chegada de 8.000 coreanos. Jolín. A ver como se explica, a ver como se explica eso, 8.000 coreanos. Eu tenho encontrado coreanos por todos os sitios. Sí, bueno, sí. Pois é unha cultura que está enamorada do Camino de Santiago. Sí, bueno, sí. Pues non, a maioría non son crentes, crentes cristianos. En Corea, pues son, o 50% son agnósticos, o 25% cristianos, e o 25% son budistas. Entón, sí, sí. Bueno, pues é unha cosa que chama moitísimo a atención, ¿no? Uh-huh. Oxe, Santiago é un punto multicultural. Sí, así, sí. Así o temos que ver. Porque ti eres un peregrino curtido donde os haxa. Porque, como me, como decías nun comenzo, percurriche medio mundo facendo peregrinacións. Exactamente, sí. Sí, non só fixen os camiños galegos, sino que fixen todos os que atravesan a Península Ibérica, uh-huh. algúns europeos. A última miña gran aventura foi este ano 2022, no que en febreiro, uh-huh. despois de 2 anos de preparación, me marchei ca idea de facer, abrir un camiño, desde Ushuaia, en Argentina, da punta Ostras. Sur, hasta Montevideo. Un camiño que chamamos o Camiño Blanco, uh-huh. que xa está además oficialmente reconocido como o Camiño Blanco. Bueno, pues, despois de 2 anos de preparación, marcheime a Ushuaia para iniciarlo, uh-huh. con tan mala sorte que aos 5 días viño na bicicleta, que un camión o adiantarme pegou un golpe, mandoume contra o petril, uh-huh. Rompín a muñeca, rompín ligamentos, bueno, non me matou de milagro, é unha sorte que estei hoxe aquí contando isto. Bueno, pois solamente pude chegar hasta Río Gallegos, hoxe estou xa recuperado e con gañas de volver a retomar a aventura no sitio que deixei. Porque ahora que falas de Ushuaia, temos ali un ointe. Sí. El dites de Ushuaia, unha señora, é unha señora que é das Rías Baixas e de cadora en cando pois nos manda un correo dicíndonos, vale. Por favor, falarme do viño de Albariño. Sí, pues, señor. Está, así está nunha hermosa terra, desde sí, logo. Sí, desde pues, logo. Porque onde non hai galegos? Sí. Eu teño xa topado por todo o mundo. Sí, de novo. Porque ti eres un escritor nato, porque ti, aparte de eso, ti vas escribindo tamén, non? Sí, mira, hoxe, bueno, son un escritor nato, tamén podes decir que son un escritor atípico. Porque, a ver, o que me gusta moitísimo é escribir sobre libros de historia, non? Uh-huh. Pero sempre enfocados desde o rigor histórico, porque eu sempre digo que si unha persona escribe historia sin rigor, uh-huh. Pode pôr en duda a súa honestidade, ¿no? Yeah, eu non quero claro. deixar de ser honesto. Entonces, bueno, a raíz de pasou unha cosa moi bonita, que a raíz de ese libro que escribí sobre a abadía de Monte de Ramo, uh-huh. Resulta que anos máis tarde ali ubicaron o colexio da zona, o uh-huh. grupo escolar da zona. Uh-huh. Entonces pediume o director do colexio, pediume que fora a dar unha charla, uh-huh. aos rapaces que recibían clase dentro da abadía. Pedíme que fuera a dar una charla. Bueno, pues fui a dar la charla y resulta que los rapaces, claro, 99% no sabían dónde estaban recibiendo esas clases, qué era aquí el monumento, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí lo vemos mucha pena. Sí. Entonces, lo que fixen, como sabes perfectamente que no somos un país muy lector, que tenemos sí. más lectores, es que muchas veces que escapamos a esos libros que casi vemos como ladrillos. Sí. Entonces dicen, bueno, pues esto tiene que solucionarlo de alguna manera. ¿Qué dicen? Bueno, pues a partir de ahí, todo libro que escribía sobre historia, uh-huh. Después de publicarlo, lo que hacía es sintetizar ese contenido en no más de 25 páginas, que eran ilustradas por dos ilustradores que tengo trabajando para mí. Uh-huh. Entonces, lo que dicen fue o que yo chamo relatos históricos ilustrados, uh-huh. que forman parte de una colección que se titula O teu lugar, a tua historia, uh-huh. O que fago é achegar a todas esas capacidades comprensivo lectoras diferentes sucesos da historia de Galicia de una manera muy sincera. Entonces, que incluso é muy agradable de leer, porque tes a lectura do texto, que é muy sincera, uh-huh. aparte a lectura das ilustracións, que é preciosa. Bueno, pues está tendo un éxito tremendo, xa estou co séptimo exemplar desta colección. En esta, bueno, o editor me dixo que estaba tendo moito éxito e que tiña que seguir nesa liña, e non estou. Pois vouche a presentar o compañeiro que acaba de chegar, que tuvo que facer unha cousiña, e xa me avisara antes de que chegaría un pouquinho máis tarde, e agora chegou a hora de presentarcho. Saudar. Sobre todo, que te saúde, e, en fin, tamén che fará algunha pregunta. Que é Xulio Couchil. Moi boas tardes, hola, Alberto. Moitas gracias por atender a nosa chamada. Felicitacións e parabéns por o traballo que estás a facer con respecto non somente a Ructa Xacobea, esta región tamén, moitísimas cousas que esteveches a explicar precisamente aquí, Armando, e aos nosos ointes. Graciñas. Gracias. Bueno, gracias. A senda proscrita é o último libro que me dixeche que tiñas aí e que terás que presentar aquí na nosa asociación Rosalía de Castro. Efectivamente. Pois sí, a verdad que sinceramente creo que é o meu traballo máis satisfactorio. Acaba de salir fai unha semana, aínda non se presentou. Vamos a facer unha presentación aquí en Ourense, porque a persona que me ilustrou é un reconhecido pintor ourensán que se chama Alessandro. Acto seguido, a segunda presentación vai a ser aí en Barcelona, cando vai hasta aí. Que nos atoparemos. Vai a ser unha honra e un placer poder presentarte aquí, la verdade que sí. Bueno, a editorial Teófilo Edicións, non? Para por si acaso algún quer adiantarse en mercalo e despois achegarse aí á presentación para que ti yo asines. Sí, Teófilo Edicións, sí, efectivamente. Sí, é unha editorial de Santiago para que traballe en exclusiva. Ca que teño ese, co seu director, pois teño máis unha relación de amistad que comercial. É importante o que diz, porque parece ser que sale unha crónica no Correo Galego, me parece, sendo Correo Galego, falando deste libro, non? É importante que o que tú dicías con respecto a historia, non? Porque profundizas nese teu traballo, que a mellor ten algo de novelado, pero profundizas na historia, na verdadeira da verdadeira información que tú das, non? Sí, efectivamente. O sea, é unha línea que non quero saltarme de ninguna maneira, que contar a realidad da historia. Entonces, por ejemplo, como te contaba antes Armando, pues cando falo da historia de Compostela, de dos Camiños de Santiago, falo da narratio xacobea, pues nas charlas que estou dando últimamente, pues o que traslado é a narratio como tal, como foi trasladada pola tradición da Iglesia Santiaguista, pero inmediatamente despois de cada comentario sempre dou esa pincelada que fala do rigor histórico. Por vos un exemplo, ¿no? que fará que todo o mundo entenda perfectamente. Bueno, pues a Iglesia Santaguista sempre nos trasladou que o sepulcro do apóstolo foi atopado nun monte que se chamaba Monte Libredón, onde caían unhas estrelas, etcétera. Falaban de un monte. Todo o mundo, polo que lle conta a tradición, pues entende que é un monte onde descubriron debaixo dunhas zarzas unha sepultura. Bueno, realmente, eso non era un monte. Realmente, eso era as ruínas dunha importante ciudad, cidade romana que se chamaba Segonia. E era o cementerio desa ciudad de Segonia. Claro, isto non é algo que nunca contou a Iglesia Santiaguista, porque, bueno, cando tú trasladas unha historia para afianzar as creencias dos peregrinos en aquel momento, bueno, pues non te paras a trasladar esas cosas, pero claro, eso despois de 12 séculos eu creo que ya hai que contar a todo o mundo. Claro. É importante o que tú puntualizas polo feito de que colles documentos históricos para poder aportar toda esa verdade que quizás agochada, pois quizás porque a propia Igrexa aproveitouse de outros elementos para poder dicir, bueno, pois isto estaba aquí, pero isto agora é meu, entón vai ser de outro xeito, non? Fago o que quero. Sí. Efectivamente. Bueno, pois na verdad que moi satisfactoria. E agora mesmo neste último libro, na senda proscrita, bueno, pois que traslada unha historia moi bonita, basada, bueno, os personaxes evidentemente son ficticios, pero o contido é totalmente real. O que conto aquí é que o tramo de camiño que vai de Compostela a Finisterre, pois é un camiño que estuvo demonizado pola Iglesia, porque porque non querían que os peregrinos continuasen a peregrinación desde Compostela a Finisterre, porque entendían que iban a adorar a un deus pagano, como era o Sol, que era o máximo deus do panteón celta, ¿no? Sí. E, bueno, pues conto esa historia, que é moi bonita, pero que todo o mundo tenga que conocer. No, e, ademais, recreaste co paisaxe, ¿no? Recreaste co que, en realidad, sí. Por aí se pode disfrutar. Que, por certo, precisamente, moitas das persoas que se achegan a Santiago descubren despois outro camiño diferente cando van a Fisterra, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, eso é, de verdad, podedesme creer que é un espectáculo, o sea, claro. É un tramo que son 90 kilómetros, uh-huh. Eu sempre o saboreo, sempre que rematei en Santiago, despois sempre continuei hasta Fisterra. Hasta Finisterre, uh-huh. Sí, hasta Fisterra, pero dígoche que, o sea, é non ten parango. Sobre todo os últimos 40 kilómetros, eso é un espectáculo. Un disfrute diferente. Bueno, e agora, que a mellor tamén o disfrutaxe, o Camiño dos Faros, tamén ten unha grande repercusión. Últimamente, unha senda que tamén se emprega, ou polo menos se utiliza últimamente moito, non? Sí, utilízase bastante. Sí, é unha senda que lle recomendo a cualquier senderista. Claro. En fixinas a... En tres ocasións, carai. O sea, son 220 kilómetros que tes a sorte de facelos íntegramente pegado ao litoral galego. Carai. Bueno, eso de verdad que no, o sea, é indescriptible. O que tú vives durante 220 kilómetros é indescriptible. Tuve a sorte de facer xa, en distintos momentos, fixen xa toda... Recorrí toda a costa galega desde Ribadeo a Guarda. Carai. En diferentes momentos, ¿no? Bueno, pues increíblemente tenemos casi 1.300 kilómetros de costa, haciendo todos los recorridos de las rías. Tuve la suerte de poder hacerlos todos pegados al litoral, porque vas preguntando por senderos, sí. Investigando, y al final prácticamente me fixen todo o perímetro da costa pegado al litoral. Carai, pois mágoa que teñamos tan pouco tempo na radio para poder falar de todo eso. Pero cando veñas, seguro... Cando veña, vamos divulgalo. Seguro que disfrutaremos coas túas... Por lo menos, coa conversa que é interesantísima. É interesantísima. Ademais, o espectáculo que... Non sei se te gusta tamén a fotografía, pero o espectáculo que se pode facer, ver por aí, é enorme, non? Sí. Xa nos teñen falado moitas persoas dela. Temos un correspondente ali en tamén a Costa da Morte que nos fala en moitísimas ocasións disso. Que queda en mágoa de estar tan lonxe para non disfrutar del. Exactamente. Sí. Bueno. Mira, se me permitides un segundo, quería rematar con unha cousa. Ah, sí. Claro. Sí, mira, unha cousa moi bonita que me sucedeu outro día. Bueno, a raíz de que saiu este último libro, A Senda Proscrita, pois fixonos unha entrevista un periodista a min e ao meu colaborador, Alexandro Pintor. O ilustrador. Entonces, aquí en Ourense. E ao final comentaba, se chamase Francisco Gil, decían Francisco, dice, oye, para mí é un orgullo ver este libro porque é unha maneira de recuperar aquilo que se facía en Ourense na época de Vicente Risco, Otero, Pedrallo, Florentino López Codilla, Socas, que había unha serie de escritores que coincidieron. Eu chamo de Trintín Orenzán, que coincidieron con outra xente no mundo das artes plásticas, os que Vicente Risco chamou os artistinhas. Daquelas colaboraban unhos cos outros, facían publicacións, unhos escribían, os outros ilustraban, todo iso había se perdido. Bueno, pois, sin quererlo, sin haberme dado conta, e dixonos, acabades de recuperar ese espírito con este libro. Sí, y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Perdonad, pero quería subliñalo porque me parece muy bonito. Siempre, sí, a xeración, esa foi unha xeración extraordinaria que algúns ainda tivemos a sorte de escoitar as Xocas personalmente. Ya Otero Pedrallo, ya algúns máis, como a idade tamén naquele momento eu estudiei ali no Otero Pedrallo e tiven ali a profesores como o máis noviño era o Gando, o Julio Gando. Todos os demais eran bastante máis maiores. Bueno, que agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo, que despois colgaremos no noso blog e mandaremos o audio para que teñas como recordo. De veras que este contacto vai a ser moi manido para nosotros, porque intentaremos pois falar contigo en máis ocasións para abundar nesas túas viaxes e neses teus escritos. Pues moitísimas gracias a vos por difundir a nosa cultura en Cataluña. Moitísimas gracias. Ahí, nada. Ahí andamos. Moitísimas gracias, veña. Unha aperta grande y hasta outro momento, Alberto. Moitísimas gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Radio Samboy. Diumenge 6 de novembre a les 9 del matí, 35ª Quadis Cursa Popular Vila de Sant Boi. Cursa 10 km, 5 km, Kids i Family Race. Samarreta tècnica i bossa d'obsequis de regal. Inscripcions a www.cursasantboi.com. Organitza Club d'Atletisme Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Patrocinador principal Quadis. Patrocina Cardiopass i Muebles Los Pinos. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Negras da morte noar son a xacia balsira quero a vida abrigar que fuxan as sombras negras da morte noar Xa temos ao outro lado a Xosé Miguel. E con el vamos nos ir a San Xoán de Río. Un pobo que ten moito que... moito que amosar. E vamos a falar con el porque vamos ir dibullando cousas. Que eu lle quería facer despois unha pregunta. Como dicíamos, pre-abril o melón. moi boas tardes, Xosé Miguel. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, muchísimas gracias por atendernos. Eu quería hacer la primera pregunta, pre-abril o melón, así un poco directa. ¿Cómo va ese literario rural? Ah, literario rural. Pues la verdad es que muy bien, o sea, porque por fin el segundo premio de novela rural... premio es una novela muy boa que acaba de ser editada por la editorial Galaxia, que se llama A Agonía de las Polerpas, que trata sobre una aldea de Muiños, y todas las historias tal y pasan, que recomiendo a todo el mundo que sobre la aldea de Salgueiro, que es una aldea ahora mismo abandonada, no sures, sí. Y que se vaya por de moda, si no está ya o rural, todas las historias y toda la vida que tenemos nesta zona. Entonces recomiendo a todo público que escoita esta radio buscar a Agonía das Polerpas, que o premio novela rural que convocamos a San Xoán de Río, a la Victoria de Galaxia, e que disfruten desta novela que van a facer sentir como estar na súa casa, o cuando estaba aquí. Una reivindicación en ton do rural, non? Exactamente, sí, señor. Sí, correcto, porque sempre temos o error de pensar que a literatura e demais é un é un tema urbano que casi todos os todos os escritores de libros, que fan películas e demais, sempre se teñen que ir a sitios que ver a natureza, conectar con ela e demais para inspirarse, para poder narrar e crear ese, cuando lee o lector un libro, se eleven a esos lugares. Y entonces, claro, casi todas esas novelas están inspiradas no rural, pero creemos que es algo urbano. Entonces, en San Juan de Río apostamos por este premio de novela de novela rural para poner en posta, a posta en valor de esto. O sea, que una novela basada no, no rural, y que se centra en nuestras aldeas, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de ser. Exactamente. Y quién sabe, si esto sí funciona, también será San Juan de Río un atractivo cultural para vir a visitarlo. Tanto que sí, porque que vexan que tamén no rural tamén se fan cousas. Unha cousa que lle quere preguntar don Xosé Miguel. Saiu na prensa que o Sansón de Río tiña cousas interesantes que é importante que sale a cantar máis veces mellor na prensa, porque si sí, tamén se coñece algo máis o San Xoán, non? Na prensa do ano pasado, porque adiantaron a chegar a do ano, non? O ano pasado, sí, que me acordo. Correcto. Mira, eso agora polo menos salimos bastante na prensa e por cousas boas, antes tiñamos salido, pero era sempre por cousas negativas. Visibilizar. Entón, aproveitamos fechas así claras e demais, por exemplo, o tema do cambio, bueno, da noite bella, que se celebra todos os lados, ás 12 da noite. Claro, xa temos a experiencia de Sanxenxo e, bueno, de outras zonas galegas, sí, donde por pérdida de luz, ou seja, por non haber luz noutros anos e demais, adiantan as campanadas a mediodía, menos para protestar polo tema da brecha digital, sí, como este ano que entramos era o 2022 o 2022, onde andamos ás 8:22 da tarde para con 12 badaladas tocadas manualmente na igrexa do povo, facer 12 reivindicacións sobre o tema digital e demais, e as cousas que creemos que hai que cambiar no rural para poder ter unha mellor calidad de vida. Exactamente, máis servicios. Falando de servicios, acordame que tamén demandaban, pois, para servicios rurais, aulas e extraescolares online, non? Que era unha cousa que conviña, e ao mellor tamén demandaban precisamente que a línea, pois, a óptica digital, sí, pois chegara tamén aí tamén, que poideran disfrutar todos os habitantes de esa cousa, eses servicios que por unha cidade, pois parece ser que son moi manidos, non? Sí. Sí, correcto, mira, agora o bon das novas tecnoloxías é que nos permiten mellorar moito a nosa calidade de vida. Nos estamos facendo un esforzo bastante forte para que todas as aldeas que temos en San Xoán de Río e toda a zona esté ben comunicada, tanto por estrada como agora mismo a través da rede de fibra óptica ou outro tipo de internet. E isto é un exemplo moi claro. Aquí, por exemplo, un neno que viva en Barcelona, que viva en Ourense ou que viva en Santiago, acaba as clases, pode ir a aulas de inglés, pode ir ao conservatorio a aprender música, pode ir a facer cualquier tipo de deporte ou pode facer cualquier tipo de actividade, porque xuntan grupos de bastante xente onde sale rentable facer eso. É claro, e aquí carecemos dese tipo de actividades, ou están moi limitadas a tres ou cuatro actividades, como todos conocemos, como o fútbol, a gaita e pouco máis. E entón, claro, que queremos que todo o mundo daqui teña acceso a esa formación, e xa non só a xente xoven, sino a xente maior, que normalmente a que ten máis cultura nesta zona, e sería aproveitar a súa cultura e que sexan eles os mestres da siguiente xeración. Se eso pode novas tecnologías, claro que se poda facer. Claro. Ahora que se pon de moda o rural, que se pon de moda as hortas, que se pon tal, entén o conocimiento todo, que está sin plasmar ni en literatura, ni en YouTube, ni en ningún lado, é a xente maior. Entonces se a xente maior tamén ten acceso a esta tecnología, pode explicar yo a resta da xente como se plantan unhas cebolas, unhos tomates, unha lechuga, cuando tempo, como hai que facer, este tipo de cousas. Entonces, claro, transmitir a información entre unhas e outras persoas. Entre xeracións. O sea, fazer cousas interxeracionais e que, por exemplo, os cativos podan aprender, inda que estén cativos solo nunha aldea, poida conectarse remotamente e estar nunha clase con máis nenos aprendendo o que lle guste, os pais nesa edade entendan que é necesario para a súa formación, e ao revés, ou seja, a xente que máis cultura e formación ten aquí, que son a xente maior, poda explicar o seu conocemento as poboacións que, bueno, a seguinte xeración, porque senón é algo que lamentablemente vamos a perder e nos vai a levar a moitos anos atrás. Sí. Bueno, eu quería preguntarlle Xosé Miguel que ustedes ten unha iniciativa moi boa que é recoller refuxados. Tamén. Aparece, según aparece na presa, que recollen refuxados. Recolleron aquel de Rumanía. Sí, sí, sí. Estos que son da guerra de Rumanía. Sí, mira, aquí o que pasa é que nós estuvemos e nos estamos a 200 kilómetros do mar. Entre os anos 60 e os 2000 tiñamos un lugar aquí no monte a máis de 1000 metros que tiña tres antenas de 110 metros e que estaban compaxinadas, unha con Noia, outra con Boal en Asturias, outra con Vitigudo en Salamanca. Carai. E que todos os barcos e avións se xeoposicionaban antes da chegada do GPS no ano 96 a través destas antenas que había en San Juan de Ríos. O sea, casi non sabe a historia. Entonces tiñamos un poblado de 17 hectáreas que era un poblado que tiña 7 casas nas que vivían enxeñeiros ingleses e alemáns entre os anos 60 e demais. Que era parecido e que no ano 2000, cando se pechou, a xente que quedou a levaron como fareros, porque era como un faro, pero en vez de emitir luz era un faro electromagnético. Entón aquí tuvemos naquela época había xente con moita tecnoloxía, vos coches e demais, e non había nin estradas. Entonces houve un intercambio aí moi bon cultural entre a xente de aquí que ofrecía ovos, leite, queixo, produtos e demais a este tipo de xente, e eles, pois, se tiñan teléfono, permitía chamar os emigrantes, pois, e aí se poñan malo, pois, tiñan todo o terreno e se podía desplazar ata o médico, ata o hospital, dunha maneira moito máis rápida, ademais. Entonces, como todo, ou seja, sempre que sexa controlada, a emigración, o sea, sempre, cualquier tipo de cultura, xa digo, con control sempre é positiva. E entón, nós, cando foi o tema da invasión de Ucraína por parte de Rusia, pois ofrecimos o Ministerio Ucraniano en España a cesión destes terreos de forma temporal para que, se houbera, pensábamos que a guerra iba a durar como nos decían ao principio, 15 días ou 2 ou 3 meses, que xa vemos que se alongou, ofrecimos estos terrenos para que viñeran a familias, que, como sempre, os que máis sufren as guerras son os nenos, ou seja, que non son culpables das estupideces dos adultos. Entón, ofrecimoslle estas instalacións para non sei idea que viñeran aquí de Ucrania, ou seja, 30 ou 40 nenos con seus profesores e demais, Se tuveran como un poblado, no que seguir formándose no seu idioma, na súa cultura e demais, porque todos sabemos, todos aquí temos familiares ou demais que sabemos os traumas que causa en cualquier neno hai unha guerra de por medio e demais. Entonces, para seguir deste estilo. E entón, nos deron ok, fomos os primeiros, pero que a nivel de todo o Estado, e nos chegaron un grupo de refugiados, casi todo mulleres e nenos, porque recordamos que os homens maiores de 18 anos sí. tiñan a obligación de quedarse en guerra ali, e unha xente que viu e a que non acertades que foi o que meteron nas maletas esta xente. Que sei eu? No, sementes, no. O sea, viñeron de Rusia, como eles son productores de cereales e demais, dixeron, mira, decir a esta xente que xa sabíamos que iba a vir, que viñan de forma legal e demais, sí. e eran familias que xa estaban, eran gandeiros, xa estaban en zona rural de sí, sí. de Ucrania, porque claro, meter unha persona de cidades sí. grandes, meter unha persona de cidades grandes en unha aldea, sí, sí, aquí sería un fracaso. Entonces esta xente que viu, pois pois foi pois así, o que meteron nas maletas foron sementes todas. Sementes, entón, ¿no? Sementes. Entón, ao chegar, o primeiro que preguntaron é, mira, nós non queremos axudas, non queremos absolutamente nada que nos axudades en nada máis que darnos traballo e darnos terra para poñer a traballar todo isto, e mentre non se soluciona o noso país, estar aquí, botarvos unha man a vos, e listo. Ostras! E a verdade é que genial, ahora mismo estaban ali, hai varios que están todos en vez de nese sitio, xa todos en casas aquí no pueblo, todos teñen o seu traballo, a súa vida, todos os nenos xa están escolarizados, aprenderon o idioma, socializaron con aquí, e ahora o bon é que teñen os mesmos problemas que nós, que o que buscábamos. Exactamente. Que teñen os mesmos problemas que nós. Integrados na civilización galega. Son persoas que se integran facilmente. Despois hai outra cousa, que San Xoán de Río pois ten un coche eléctrico a disposición dos veciños. Sí, tiñámoslo, acabamos de devolver agora, porque xa nos pasou o período dun ano, e entonces estamos buscando agora devolver a telo, porque aquí, claro, hombre, como os recursos do noso concello son bastante limitados, claro, pois tuvemos aí unha pequena subvención, sí. e agora acabou, se nos estamos volvendo intentar apoñalo, pero si sí, foi o primer o terceiro de España e o primeiro de todo o noroeste en ser un carcharing rural público. Muy bien. Y estuvo sendo gratuito para os veciños. ¿Qué quere decir esto? Que tiñamos un coche eléctrico y por lo menos acabándose todos os malos pensamentos sobre o coche eléctrico. Era un coche amplio, grande, que tiña 200 cabalos, todo el mundo está acostumbrado a que os coches eléctricos sean os pequeniños que se ven na cidade. Sí. O foi un coche que fixo 40.000 kilómetros nun ano, ostras. Todos os veciños usaban, non sabemos se temos limitacións, porque temos hospital a 70 kilómetros, claro. Para comprarnos necesitamos ir aos pueblos do lado, porque está pechado en parte do comercio, entón, sí. a xente, para que en vez de ter un sobrecoste, pois, en vez de ter un sobrecoste por vivir aquí, pois, puxamos este tipo de servicio, para que non tuveran que gastar cartos nesto. Muy sí, bien. Exactamente. Pues felicitaciones. Por lo menos traballo, médico o algo así. Un traballo extraordinario, que además puido disfrutarlo precisamente o povo. E tamén está tamén ten en marcha ainda outros dos proxectos, que se o aldealista e o CAR, a comunicación accesible rural, non? Sí. Que seguirá tendo moito éxito, non? Esos salen agora este mes a funcionar. Uh-huh. O tema do CAR, comunicación accesible rural, porque aquí, bueno, casi todos os que estades casi todos os oyentes desta radio que coñecedes algo Galicia, sí. aquí, dentro do concello, cada vez que sacamos algo, mandámoslle, si tenemos San Xoán de Río, temos 59 aldeas. A cada unha das aldeas mandamos unha carta, un bando dicindo vai vir el tube, vai vir tal, con cualquier noticia. Claro, claro. E ao final, estábamos chegando a que agora mesmo as noticias necesitan velocidade, entonces entre que chegaba o carteiro e demais pasaban varios días, claro, claro. E había xente que se enteraba antes que a outra e demais, entón vamos por un lado a digitalizar todo eso e ter unha aplicación para que todo o mundo e sobre todo a xente maior que temos que chegue un aviso móvil e que pulse nunha tecla e se lle lea automáticamente o bando para que teña cualquier problema de visión, porque sabemos que os móviles a letra pequeniña e demais, Por eso que lle leo bando, que lle lea o, sí, sí. As informacións que nos lleguéramos transmitir. E ao revés, que, por exemplo, un veciño que, irá que se funde unha farola, que cae un árbore nun camiño e demais, poda con un audio, unha especie de WhatsApp, un mensaxe, unha foto e demais, avisarnos ao noso concello dos problemas que hai, para nos intentar solucionarlos o antes posible. Muy claro. E despois o outro. E despois, o tema da Aldalista. Aldalista tamén é unha cousa. Outra aplicación, non? Outra aplicación, sí, para que a xente descubra... Xa privada, ou seja, é unha aplicación xa privada que vai ser a primeira empresa que nace en máis de 20 anos en San Xoán de Río, que vai ser como un Tinder, pero das aldeas e dos pueblos. Ou seja, igual que a xente busca enamorarse dunha persona a través de internet e demais, pois isto igual, para enamorarse dos pueblos. Entonces, tú te apuntas e marcas, por exemplo, unha zona, por exemplo, para todos os vosos ointes. Poñe de Galicia. Sí. E vos empezan a salir fotos. Sí, pues sí, unha foto dun cruceiro. Gústache, non che gusta. Sí, gústache, sí, sí. Deslizas pa dereita. Non che gusta, deslizas pa izquierda. E te van poñendo fotos e demais, e según... van vendo os teus datos por inteligencia artificial, saleche un pueblo que che pode gustar, un match. Entonces, tú imagínate, sale vos match, San Xoán de Río, e entonces vos, xente, os emigrantes e demais, e veñen pasar o verano, unha persona está en Celanova e dice, hostia, iso match, San Xoán de Río. E ven como a ter unha primeira cita con San Xoán de Río, e ven a pasar un día aquí, ou ven a comer aquí, ou ven a pasar o día. E depois, claro, se lle gusta, pode volver, e se non, o por as parellas, pois buscas outro. Entonces, claro, algo deste estilo para que a xente, para que a xente busque, sobre todo descubra as nosas aldeas, porque lamentablemente tú pos unha foto, pos Sagrada Familia, pos Barcelona, o pos tal, e pos es un montón de información. Sí. Pero pos, eu que sei, cualquera, pos a Pobra de Brollón, pos San Xoán de Río, Ribar de Sil, cualquera dos pueblos, Arreaus, Ríos ou demais, e claro, e a xente non sabe exactamente o que hai. Incluso se salimos no Faro de Vigo, claro, poño unha ponte, digo, onde será esta ponte? Me puxen a buscala, era unha ponte dunha parroquia de San Xoán do outro punto de Galicia. Sí. Entón, claro, e moitas veces a xente que ten redes sociais, ou sobre todo, todos os ointes que tedes que veranean en Galicia e teñen ahora a vida feita aí en Cataluña, cando están aquí no Brau, suben fotos desta zona e todos os amigos ao volver, ostras, ese sitio como se é, ese como se chama, e teño que ir, e eso non está digitalizado. Entonces, con esta aplicación tamén a xente e os concellos poden subir a súas fotos os seus pequenos rincóns, ou seja, porque povos bonitos, como sempre, hai moitos, e xa despois hai povos xa máxicos, povos que teñen outro tipo de cousas, ou hai xente que se sinta a gusto en determinados ambientes. Entón, isto como todo, xente para que descubra os povos e veña a conocelos e que teña a relación que queira con cada povo. E despois, se apetece vir un día o ano, se quere comprarse unha casinha e vir cando ten vacacións, perfecto. Viu, non lle gustou, pois busca outro, pero polo menos queremos darlle esa oportunidade, porque senón o turismo de Galicia acaba sendo en dous días. A San Xenxo, a Santiago e a Praia das Catedrais en Ribadeo. Entón, queremos que temos moito máis. Hombre. Cada un é un baixador do seu povo e vos pode contar miles de historias de cada un dos concellos. Entón, esta aplicación é para eso. Todo o mundo pode entrar en www.aldalista.com, descargar a versión beta, que este mes xa salirá definitiva, e incluso ali porse en contacto cos administradores para poñeros un pouco tamén en marcha e en funcionamento, para que a xente os descubra e se enamoren del. Exactamente. É o importante, e ao mesmo tempo participan tamén, porque participan, se eles collen unha fotografía que lles ven bonita, dunha árbore ou de cualquier outra cousa que apareza por aí, seguro dun que... Dun cabazo, dun cruceiro, disfrutan todos e todos poden compartir cousas interesantes con respecto a ese povo. Pois... don José Miguel, que llega, que agradecemos un montón de que estuviera, pues, esta tarde aquí con nos. Esto é a maneira, como decimos nosotros, é a maneira de engrandecernos nos... Nosotros, exactamente, sí. Gracias a colaboración de xente que nos informa tan, tan polo miúdo e tan, tan descritivamente cousas que están a facer interesantísimas para todos os pobos. Que, por certo, ahora están de... dicían que están de moda, pero o feito de que un concello convoque un premio de literario... Literatura rural... É interesantísimo. Bueno, pues, que iso é moi, moi importante para o concello. Agradecerlle moitísimo a súa colaboración de hoxe, felicitalo, e intentaremos chamar precisamente o gañador de ese... de esa narración literaria. Ah, pois, pues, dou despois o teléfono, que se chama Óscar de Boiras, e vos atenderá con total... vos atenderá sin ningún tipo de problema. E vos contará de que vai o libro, e eso, repito, vuelvo a animar a todo mundo a ler o libro e a volver a enamorarse do rural. Exactamente. Alguns xa estamos, pero bueno, case que sí. Outros ainda non se dan conta de que precisamente que as cousas boas saen de aí, da aldea. Bueno, ainda hai xente que pensa que o leite sale do tretaoic, sí, sí. Do mercado. E o pan vendo perica, non? Exactamente. Bueno, que volvemos a repetirlle moitísimas grazas, xa temos o contacto e voltaremos a comunicar con vostede noutra ocasión, que hai moitísimas cousas que están a celebrar precisamente nese concello que son interesantes para os nosos ointes. Pois perfecto, moitísimas gracias a vos. Veña. Por darnos voz e sobre todo un saludo a toda a emigración galega en Cataluña, eu tamén nacín en Tarrasa, que estaban ali os meus pais, e... pero bueno, a morriña puido e se viñemos, entón, bueno. A animar a todo o mundo a emprender tamén o camiño de volta que fai, facemos falta todos aquí na terra. Moi ben, pois, ben. Gratiñas, José Miguel. A seguir disfrutando, peña. Hasta outro momento, viño. Peña. Radio Samboy. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, assecar i guardar la roba. Estalviant més que mai en el rebut de la llum. Dinar Calvet, els nostres comercials, t'assessoraran per triar l'electrodomèstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la dita, ara el que toca és nedar i guardar la roba. Calvet, 70 anys fent-te la vida més fàcil. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Bueno, Xulio, xa temos o noso correspondente elí da capital da Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, dese apartado de quen che preguntou. E vamos a falar con Xosé Manuel. A ver que nos explique dese apartado quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Como estamos aí por Monforte? Boa tarde, benvido. Pois ben, ó, ben. Vale. Non hai queixa. Perto de Monforte está precisamente esa Poviño de San Xoán de Río. Falamos con do Xosé Miguel Pérez Blecua, que nos atendeu moi amablemente. Falounos dun tal Óscar Reboiras, que foi o gañador deste premio de novela literaria que... rural. Non coñezo a obra, pero si a noticia que foi titular a pasada semana porque se desvelou. Hombre. Bueno, que recibiu o recoñecemento da Xunta, que comentamos pasada semana, pasado programa. Xa era hora. Galicia rural, bueno. Ademais é interesante ese ten que ser un libro interesante. Nós xa conhecíamos precisamente o pobo do que el fala, porque o noso finado amigo Xosé Lamela falou unos moitas veces dese pobo. De Moíños, non? Sí, de Moíños, sí. Moíños, Xoán de Río. No, aquel pobo que novela precisamente. No que está basado a novela é Moíños. Moíños, sí. Sí. Moíños, sí. Bueno, non sei. Bueno. Gañou o premio Preda e polo que vos escoitei, escoitei a el hoxe na entrevista, estaba paseada un pouco aí de, non? Sí, da zona de aí cerca de Moíños, un pobo abandonado que teñen aí nesa zona. Bueno, é que bueno, por eso... Podestes comprobar que é un alcalde moi innovador, non? Sí. Oye, tanto que sí. Carai, con respecto a digitalización... Sendo un dos concellos máis embellecidos, senón o que máis, de Galicia e de España, a verdade é que ten unhas iniciativas moi moi innovadoras. Notase que controla o tema das telecomunicacións. Sí, é importante, moi importante. E hai que poñer so día, efectivamente, hai que ir cos tempos, como dicía aquel. Exactamente. Pois eso, falaremos con él, dixo que despois nos facilitaría o teléfono de Óscar, pero xa, Óscar Rebello, xa falaremos con él. Pois sí, él falaba de que ponen unha novela que tenga intriga situada na aldea esa que dicíamos, Salgueiro, ahora que me acorde, Salgueiro, no Parque Natural do Xurés. Correcto. Natural do Xurés. Bueno, a túa sección... Estamos logo co que nos toca quen che preguntou? Sí, claro. Exactamente, quen che preguntou? Pois imos co apartado de gústame e desgústame. Bueno. Como cada xoves, empezo polos desgústame. Muy ben. Desgústame, pois, ver que as pensións tan baixas aquí na nosa terra. As pensións por xubilación de Lugo e Ourense, as únicas do Estado, por baixo dos 1.000 euros. Xa que non se chega nin ao mileurismo aquí nas provincias de Lugo e Ourense. Galiza é a quinta comunidade autónoma con máis pensionistas, pero as contías recibidas por xubilación viu vez ou incapacidade permanente, por exemplo, fican á cola. O sea que temos moitos pensionistas, somos a quinta comunidade autónoma, pero coas máis cativas. Sí. Sobre todo, como vos decía, en Lugo e Ourense, que a media non alcanza os 1.000 euros. Pois imaginadevos. Ainda que aquí se viva con menos, que é o recurso que se emprega nestes casos, ainda que se viva con menos, son pensións baixas e non me gusta, evidentemente. Tampouco me gusta, desgústame, que vayamos camiño dunha recesión, a quen lle vai gustar, non? Sí. Diferentes publicacións fanse eco estes días das negativas proxeccións económicas, que coinciden, bueno, seica co que vai ser o vindeiro ano 2023. O sea, que se ven, todo apunta a que haberá unha recesión económica en Galiza e tamén por extensión haberá no Estado para o 2023. Como ven, para todos, neste caso, o que me desgusta máis é que colocan a Galiza na cola outra vez do crecemento do Estado. Outro desgústame que nos pon na cola no vagón traseiro. Sí, señor. De pechacancelas. Nunca mellor dito. Desgústame tamén, isto tamén é un tema sensible, a sobrecarga que sufren as traballadoras sociais. Mm. Hai un artigo moi interesante que sae hoxe no Galicia Confidencial, as outras noticias tamén as saquei do Galicia Confidencial e do Nós Diario. Pero este, concretamente este artigo, recomendo-vos, que fala da situación das traballadoras sociais en Galicia. É moi interesante, sae no día de hoxe, poder buscarlo en Galicia Confidencial. Estas traballadoras lanzan un SOS, unha chamada de alarma por a sobrecarga de traballo que sofren. Sí. Veñen a decir que son meras traballadoras, xestoras de axuda. Sí. Os servizos sociais comunitarios, como sabemos, están creados como ferramenta para as desigualdades. E funcionan, a realidade, o día a día, demostra que funcionan máis na práctica como dispensadoras de informes. Vaya. Que teñen un traballo máis administrativo que o que lles correspondería, non? Critican ese exceso de burocracia que lles toca e que lles impide facer un acompañamento real e humano ás familias, ás familias con situacións de vulnerabilidade. Entón, claro, moitas veces esas traballadoras pasan o tempo, consumen o tempo en traballos administrativos no canto de estar prestando atención física, atención psicológica, atención sociosanitaria a esa xente que o necesita. Claro. E toda esa sobrecarga de traballo e que lles crea ansiedade de que están máis para outras cousas que para o que deberan, provoca incluso que moitas delas teñan que necesiten de terapia para facer posible o seu día a día. Axuda, si precisan, claro. O sea, que é unha situación tamén complicada na que se atopa este colectivo das traballadoras sociais. Moi ben, pois. Desgústame, o sea que, bueno... Sí, eso desgusta a todos. O artigo é interesante para ver a realidade e tamén que nos serva un pouco de reflexión de como se pode reconducir ese tema, de que non vayan tan sobrecargadas, que teñan máis tempo para facer o que realmente o traballo que lles corresponde, que necesita a xente vulnerable, e non, pois, eso, tanto... tempo dedicado a arranxar papéis, por así decirlo. Exactamente. Pasamos ao Gústame. E agora pasamos ao Gústame, moi ben. Ao Gústame, a Praza do Obradoiro, a vos tamén, supoño. Hombre, un pouquinho. Ainda, tamén falaste hoxe dela. Sí. Sí. Por Gústame a Praza do Obradoiro, tamén a vos, e a quen non. Pero por qué? Porque foi elixida como unha das de maior encanto de Europa. Resultado dunha enquisa de JetCost, que é un buscador de voz e de hotéis, de cando en vez está este buscador de voz e de hotéis, vai preguntando aos seus usuarios, usuarias, por espazos europeos que máis lle gosten. A Praza do Obradoiro foi unha das escollidas por esta clientela, usuarios e usuarias da web, entre as 14, o sea que para estes usuarios a Praza do Obradoiro está entre os 14 espazos máis fermosos de Europa, entre eles, por exemplo, a Praza Mayor de Madrid, a Praza Mayor de Salamanca, a Praza Navona de Roma. Hombre, a Praza España de Sevilla ou a Praza do Comercio de Lisboa e outras máis, non? Pero entre as 14 temos a xoia da corona de Galicia, que é a Praza do Obradoiro. E tamén me gusta, por exemplo, que nos Premios Ondas, que son noticias estes días, e bueno, neste caso este ano, pero temos representación galega, que non é outra que a cantante Luz Casal. Ostras. O sea, levou Premios Ondas, a quen non lle gusta Luz Casal, a súa voz, como galega, pois este premio, pois benvido sexa, aledámonos. Claro que sí, ademais, felicitala precisamente por ese Premio Ondas, claro que sí. Outro gústame é a posibilidade de que o galego estea presente na Eurocámara. O Parlamento Europeo estuda as posibilidades para que se podan usar o galego, tamén o catalán e o vasco, durante as sesións plenarias. O goberno sei que enviou unha petición en setembro, unha petición formal, a través dunha carta dirixida á presidenta da institución, solicitando que se teña en conta estas linguas para usalas nas sesións plenarias do Parlamento Europeo. Pareceme moi boa iniciativa. Hombre, esperamos, desexamos que chegue a bo porto. Vale, vale. Cando menos está aceptada esa solicitude. Correcto. Muy bien, muy bien. Remato, gústame, que cunha nova que vin en Xornal de Lemos, que ten que ver con iniciativas para revivir o rural. Uh-huh. Aldea de Vieiros, no Courel de Quiroga, tivo este verán moi perto os lumes, chegaron á parte alta da Seara, na Lagoa da Lucenza, e viron, tiveron medo porque temeron porque o lume chegara tamén ao seu lugar. Unha aldea que prácticamente estaba, bueno, estaba abandonada, foi vivir ali un rapaz e a partir de aí xa, pois xa son cinco xa persoas que viven ali, e durante o fin de semana e tal veñen máis xente, pero que un exemplo de aldea pequena que estivo deshabitada que parece que está collendo algo de vida. Pois ben, a raíz dese medo por os lumes, crearon un crowdfunding destes que se chama ahora, un escote, están a través da internet poñendo como objetivo conseguir 10.000 euros para, con eses cartos, mercar un burro, dos mastins, 30 ovellas e 5 cabras. E con eses animais utilizalos como como desbrozadores naturais. E poder ter todo limpiño, desbrozado por estes animais ao redor de Vieiros, para que sirva como unha primeira liña de protección a máis próxima ao núcleo das vivendas. Sí, señor. Entón, con ese medo os lumes, e como non dan desbrozado, que hai moito que desbrozar, son poucos, pensaron nesta idea. Están asesorados por un asesor gandeiro, que con estes animais, en principio, para o que teñen que limpar alrededor do povo, que lles podía chegar. E, con ese fin, pues están pedindo cartos a través das redes sociais, a través desta plataforma de crowdfunding, que se chama Verkami, e para conseguir os cartos para facerse con estes animais. Teñen que alcanzar os 10.000 euros, elevan a día de hoxe 6.370. Están moi preto, faltan 18 días, e parece que o teñen doado para chegar. Sí. E de paso piden que se lanzan, digamos, lanzan a proposta de que se alguén quere vivir ali, que eles poden axudarlles para conseguir algunha casa. Entón, non detallan as condicións, pero que poden conseguir unha casa que enveña con intención de participar no proxecto e que teña eso tamén unha proposta para facer vida ali e para crear vida ali. O sea que iniciativas para revivir o rural que son interesantes que as que hai que apoiar. Un referente turístico ambiental do seu parque, precisamente, sí, das montañas do Cobo. Vieiros, moi perto da Seara. A Seara é Xoia da Coroa, pero Vieiros está agora tamén, como vos digo, con estas iniciativas e con esa xente que está xa vivindo ali, parece que quere volver á vida. Muy ben. E tamén, que xunto coa Seara se xan esos dous núcleos rurais en auxe. Muy ben, muy ben, muy ben. Pues sea que... A ver se hai algunha persoa, algún paisano, alguén que lles faga un agasallo dun cabalo, para que tamén axude a desbrozar. O burro e as ovellas. Xunto co burro e o cabalo xa desbrozan un rato. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Ahora pues rematada sesión de Gústame, Desgústame, rematamos Calibreta. A participación de hoxe con anotacións da libretiña pequena. Sí, señor. Pois pues andando rebuscando, aínda que non sexan actuais, hai que rebuscar, pode ser destas anotadas de hai tempo, pero sí, que o mellor non as comentamos no seu momento, claro. Exactamente, non son actuais, pero non pasan de moda, nin caducan, nin esmorecen. Sí. Un chiste bello. Sei que a Armando gustanlle. E como queda grabado, non fai falta que apuntes, A ver. Dille un tipo a outro: vas a Lugo ou para Lugo? E dillo o paisano, o interlocutor: E logo, que diferencia hai? A ver, si vas a Lugo, es para volver. Y si vas para Lugo, es para quedarte. Deixa pasar uns segundiños, como os vos patrós, sí, filósofos e retranqueiros, sí, e soltalle. Mira, non sei se mandarte a merda ou para a merda. Sí, descubre tú cal das dúas, pa quedarte ou pasar. Aí che queda, sabía que lle gustaría a Armando, eh? Sí, sí. Hombre, sí, tanto. Pola sí, risotadas, xa sí, me quedou claro. Sí, pero el que descubra si é para pasar ou pa quedarse. Exactamente. Correcto. Outra chiscadela de humor. Unha curiosidade ou paradoxo que nos deixa en bo lugar aos galegos, parece que sempre nos saímos coa nosa, ou case sempre, non? Gracias a esa retranca, ese humor que temos, sí, tan noso. Unha reflexión que, como os digo, convértese nunha curiosidade e nun paradoxo. Ser galegos e facer máis festas o ano cos andaluces e aínda así ter fama de traballadores, eh? Sí, señor. Ten mérito, eh? Sí, moito, señor, sí. Moito. Ademais, máis que achegase a unha realidade non virtual. Sí, sí, que por certo, falando de eso, non hai moito, o venres pasado, estive ceando cun amigo na rúa, Valdeorras, fomos a un sitio rexentado por uns andaluces, que nos dixeron tal cual, de Écija. De Écija, sí, sí. Pues, Écija. Maravilla. Pero como fan os eseo, din Écija. Écija. Un que viñera para unha semana se clavaba 2 anos. E outro, o camareiro, que viña tamén para 15 días e xa levaba case 1 ano. Mira. Bueno. Que bueno, que estón a la maravilla, que aquí que un pouco se vivía, que os galegos que parecía que tiñan outra fama, que simpáticos, que carallans e tal e cual. Sí. Pois que damos unha imaxe despois dos propios andaluces, que son os que teñen a fama, sí, descubren cousas. Claro, bueno, sí, remato. Dime. Isto chamo eu, o que é moi galego tamén, a preguntas embarazosas, respostas preservativas. Preservativas. Vale. Teñen moita relación. Cando nos preguntan, canto cobras? O galego, que o saiba todo o mundo, nunca cho vai dicir. Depende. No. No, nunca che vais dicir a verdade. No. nin o dato exacto. No. Entón, posibles contestacións arredor que se me ocurren a min, que escoitei eu, e vos tredes as vosas propias. Canto cobras? Non cobro nin moito nin pouco. Cobro o que teño que cobrar. Exactamente. A ti vou cho dicir. Non me queixo. Non queira saber todo. Sí, bueno, podíamos estar aquí media tarde, pero imos lo deixar aquí, sí, e que a xente tamén diga a súa, se que sí, alrededor de canto cobras, Armando? Canto cobro? Alrededor de canto cobras, Armando? Por voltas de eso. E ti, Xulio, sí. Canto cobras? Alrededor de, por voltas de, exactamente. Non supero os 5000, pero bueno, xa miraremos por aí anda. Bueno, deixámolo aí. Veña. De acordo. Una aperta, José Manuel. Sede felices. Igualmente. Igualmente. Una aperta grande. Bueno, temos por aí que algunha cousinha que nos ven chegando, así... Bueno, esta é unha da Asociación Rosalía de Castro. A carta informativa. A carta informativa das actividades que se van a facer, sí, en sí, fin, sí. Todo isto. Pero vamos a comenzar por o agosto. E apuntade o día 5 de novembro. De novembro, sí. Apuntade para que... Eso. A ver como están as castañas este ano, porque din que este ano as castañas... Poucas. Que, poucas, en fin, que tan... Apuradas. Sí, sí, non están moi boas. Bueno, bueno. Pero bueno, castañas ha de haber. E despois con caixa un pouco de viño e algo de viño dulce tamén ben ben. Castañas asadas na entidade de Rosalía de Castro, sí. En Federico Soler, os día 5 ás 7 ou 8 da tarde, non? Ás 8:30 da tarde. Vale. E despois temos campeonato de tute o 19, o 20... e o 27 de novembro tamén. E despois hai o 26 de novembro certamen de poesía que algunha das persoas que xa falamos con elas vai estar. E unha persoa que vamos a falar agora, cerraremos o programa con ela, tamén vai estar. Como é a nosa amiga Ánxela Gracián. Ah, vale, vale, vale. Que vamos, pois, a falar con ela. Vale. Que tamén estará, pois, neste certamen de poesía, sobre todo de Rosalía de Castro. Que se comenzará, pois, alá polas... Xa veremos. 7 da tarde. Vale. Mais ou menos. Queridos oites, información cultural da entidade de Rosalía de Castro. O día 26 de novembro, vayan apuntándose que... na rúa Federico Soler, toman nota. O que sí é certo é que para mañán pola tarde hai unha obra de teatro interesante, Libre como os paxaros, baixo a dirección de Xulio Lago, a actriz María Barcala, pois na Universidade de Barcelona, pois Teatro do Atlántico, Barcelona, 28 de outubro, ás 19 horas, na Aula Magna de Xeografía e Historia da Universidade. A entrada é libre, gratuita. O lectorado de estudos galegos da universidade ten o prazer de organizar esta representación colaborando co Slexi para pechar o noveno coloquio da Sociedade de Literatura Española do século XIX sobre o escenario Rosalía coas palabras dos seus textos. Esperamos vos a todos, según claro. Dicen dende a... Ademais vai ser unha obra fermosa dende a Sasha. O lectorado de estudos galegos. Ademais, na voz de María Barcala veremos textos de escoitaremos textos de Rosalía de Castro, Libre como os paxaros, como sí. Ela cantaba. E despois tamén octubre, novembro, en decembro tamén temos Os Dous Mundos. Ah, ese é o día 10 de decembro, sí, sí. Que tamén poden pasar polas entidades a buscar as entradas. As entradas, sí. Son 10 euros. Ainda que no Liceo de Barcelona, pois non sei se o mellor... Pois vayan tomando nota e indo buscando as entradas. As entradas. Eso será un evento extraordinario. Un evento onde participarán case un cento de artistas. De persoas, eh? Sí, sí, sí. Un cento de persoas. Ou máis. Ou máis. Os gaiteiros, os danzantes, os artistas... bueno... Vai a ser unha cousa fermosa que, desde logo, en moito... os galegos fomos os primeiros en facer isto. En facer isto. Porque os dous mundos, a xente que veu, pois, por exemplo, hai 50 anos que veu aí que a Barcelona, que ese, pois, que claro, moitas das cousas fixoas esta xente, eh? Sí, 22 entidades galegas de Cataluña. Sí. 22 entidades galegas. Algúnas non son tan galegas, pero bueno, 22 entidades participarán nese evento de Os Dous Mundos. Os Dous Mundos. Falaremos con máis detalle noutro momento cando poidamos poñernos en contacto con algúns dos organizadores ou algunha das persoas que dirixen este evento tan importante. Levaremos lá un programa que nos diga un pouquiño como vai esta cousa.

Bueno, como tiñamos previsto falar, pois, cunha escritora e poeta, pero se ve que non está accesible neste momento, pois, ademais, verémola dentro de pouco, pois, verémola aquí en Barcelona. Pois, volvemos a repetir, como non, para que os amigos, os oentes, os seguidores e os nosos socios de Rosalía de Castro, que ben saben que Rosalía de Castro se atopa na rúa Federico Soler, número 71 de Cornellá. E, en fin, que ali podes ir, que tens o metro cerca, tens autobuses, en fin, tens todo. E entonces sábado 5 de novembro, ás 8:30 PM, Magosto. E tamén en novembro, o 19, o 20 e 27 de novembro, Campeonato de Tute. A ver quen son os gañadores, porque desta vez saliron hasta mulleres. Son, eu digo que son, van ser as que vayan a gañar, algunha muller vai a gañar. E despois, o 26, temos tamén un gran día, unha gran tarde, pois en Rosalía de Castro, que ano tras ano se vai facendo, pois o certamen de poesía de Rosalía de Castro. É acompañado dunha actividade máis, non? Da presentación de dous libros. É exactamente, é unha presentación de dous libros, que será, pois, Ánxela Gracián e tamén Alberto Cacharrón. Cacharrón. Nos van a presentar esos dos libros. Vai haber unha charla, vai ser unha tarde-noite... Completa. De cultura completa, vale. Pois, falando de libros e falando de premios, temos que dicir que unha galega, Marilar Alexandre, pois este ano é o Premio Nacional de Narrativa 2022. Esta muller, narradora, poeta, traductora, pois foi galardoada co Premio Nacional de Narrativa o día 25, concretamente o xurado pois elixiu precisamente a Marilar pola súa obra As Malas Mulleres, que foi publicado en Galaxia. O premio concedido polo Ministerio de Cultura e Deporte está dotado de nada menos que 20.000 euros. Olé. Xa felicitamos aí polo Facebook e personalmente. Sí, sí. As Malas Mulleres, unha original obra con estrutura híbrida que a converte nunha singular novela histórica sobre a situación carcelaria das mulleres no século XIX, perdón, con un admirable dominio do diálogo e da linguaxe. Unha muller que nos admiramos moito e que non ten somente esta obra, sino moitas máis. Esta naceu en Madrid no ano 47, pero está moi relacionada con Galicia, con nos idioma, non? Colabora habitualmente en revistas como Luces de Galicia, Festa da Palabra, Feros Corvos, O Signo do Gorrión, A Voz de Galicia e O Correo Galego. A verdade é que, pois, xa non é o primeiro premio que ten. Tuvo no 1936 o premio Merlín, pois en 1987 volveu a repetir coa Formiga Coxa, e o premio Xerais de Novela do 2001, o premio Blanco Amor de Novela, perdón, do 2020, o poemario Mudanzas, que logrou o premio de poesía Caixa Nova de 2006. Unha persoa que vende... Pues unha persoa completa, como se suele dicir. Xa ten unha bagaxe cultural galega bastante importante. Hombre. Felicitacións, premio para unha grande... para unha grande escritora novelista. Sí, que anda que naceu en Madrid, ela ten moitísimo apego e moitísima relación coa nosa cultura galega. Xa que, porque, por exemplo, ela pois, foi profesora de Bioloxía de Enseñanza Secundaria na Universidade de Santiago de Compostela. A súa vida profesional desenrolouse en torno á escritura e ao ensino como coa asignatura didáctica das ciencias na Universidade de Santiago. Bueno, pois, parabéns, Marilar. Exactamente. Vamos a dicir, volver a repetir, o teatro... O teatro que hai na Universidade de Barcelona. No aula magna da Universidade de Barcelona. Sí, Facultad de Xeografía e Historia da aula magna de... Volvos xa a dicir o enderezo. Rúa de Montalegre número 6. Farase a partir das 7 da tarde, pero hai que estar un bocadiño antes para coller sitio. Hombre, para coller sitio. Porque se como non é gratuita, pois seguro que se enche rapidamente. Hombre, vai se encher rapidamente. Bueno, queridos ointes, que vamos a outro bocadiño de música, que estamos perto xa, xa de pechar o quiosco, como dicía, como diría algún por aí. Veña. Bueno, Xulio, por hoy xe, penso que está ben. Que durante dúas horiñas, pois falando en galego, para os nosos ointes e para toda a audiencia, que chegamos hasta o Brasil e o sur da Argentina. Sí, e tamén algunhas veces escoitanos dende Suiza o noso amigo, Máximo e Mercedes. Bueno, un aperto e un saudinho especial a todos os nosos ointes. Brasil. Alén de mar. Veña, queridos ointes, ata vindeira semana. Que teñan unha feliz semana. Gracias, Fernando, por estar aí connosco. Queñes falou foi Armando Fernández, e sempre digo as mesmas palabras, que a noite sexo o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. De coxoves que ven. Algo que cantaré, mira nena, algo que cantaré. Unha muda na cova, aténdeme ben, mira nena, aténdeme ben. Isto pasa unha rousa, tal como escoitei, mira nena, tal como escoitei. Pete a base ben, mira nena, pete a base ben. Camiño da Ribeira, eu fumo que mirei, mira nena, eu fumo que mirei. Cun peite de ouro, cabelos de mel, mira nena, cabelos de mel. Funde camiño a cova, eu non atopei. Guardaba un tesouro, eu niso non chosei, mira nena, eu niso non chosei. Achei unha cabeira,